परब्रह्म परमेश्वर उनके असीम कृपा से हम लोग पंचदशी के जो पंद्रहवां अधिकरण है विषय आनंद उसको लेकर विचार कर रहे हैं। आइए अभी थोड़ा विषय आनंद में। अच्छा, ये शास्त्र क्या है? ये भी विषय है परंतु विषय में उत्कृष्ट है। ये भी विषय है, बस यही है, क्योंकि वासना है ना, वासना, आत्मवासना और अनात्मवासना, दो वासना है। और अनात्मवासना को दो भाग में कहे, शुभ और अशुभ, शुभ वासना अशुभ वासना। अशुभ वासना पुनः दो भाग में, देह वासना लोक वासना। तो अनात्मा वासना दो हो गई, एक शुभ अशुभ, अशुभ दो हो गए आपकी, देह वासना और लोक वासना। तो देह वासना और लोक वासना उसको आपकी शास्त्र वासना हटा देंगे, है तो अनात्मा है किंतु वो शुभ वासना है। जैसे कांटे को कांटा हटाता है ना, दो कांटे गड़ गए हमारे पैर में, तो उसमें तीसरे कांटे के द्वारा दो कांटों को हटा दिया आपने, तो बचा हुआ ये कांटा है ना, वो शुभ वासना, तो उसको भी आत्मवासना के द्वारा हटाया जाता। इसलिए ये भी एक प्रकार का विषय, किंतु ये विषय है विषय से निवृत्त करते हुए अवशेय के ओर ले जाता है, इसलिए उत्कृष्ट माना जाता है। तो हम लोग यहां तक विचार किया था, दूसरे श्लोक तक, इसके बिना चलेंगे नहीं। ये सीढ़ी है, ये मुख्य है, शास्त्र वासना है, होनी चाहिए। हाँ, अंतिम में जाके उसको भी त्याग, एन त्यक्तम तदपि त्यज, महाभारत में बता रहे नारद जी सुखदेव जी को बता रहे, वह नारद जी है सुखदेव जी को उपदेश करते हैं नारद गीता में, वहां बता रहे एन त्यक्तम तदपि त्यज, जिसके द्वारा आपने अनात्मवासना मतलब देह वासना और लोक वासना त्याग दिया, किससे? शास्त्र, उसी को भी तुम त्याग दे, ऐसा तो इसमें भी कहा दिया पंचदशीकार ने, धान्यार्थी पलालम त्यजेत, पीछे बता दिया है, जो धान चाहता है उसको पलाल को त्याग दीजिए, मत्स्यार्थी कंटकम त्यजेत, जो मछली चाहने वाला कांटे को जाए, उसी प्रकार बाद में शास्त्र को। किंतु इसका मतलब पहले त्याग ऐसा नहीं, वो अपने आप त्याग जाता, त्यागने की अवश्य नहीं। एक तो फल को आप निकाल के पकाना पड़ता है, और एक फल पकने के बाद क्या हो, अपने आप गिर जाता है, इसको त्यागने की अवश्य नहीं, अपने आप त्याग जाता। तो इसलिए यहां बता रहे हैं, जो अकंडेक रसात्मक है, कौन? परब्रह्मा परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप है, और वही है जो आत्मा का परमानंद है। इसका मतलब ये दो पदार्थ दो अलग नहीं है, एक है। और अन्यानि भूतानि एतस्येव, एतस्येव मात्रम उपजीवन्ते उपभुज्यन्ते, कानि अन्यानि भूतानि, भूतानि शब्द से लेना यहां प्राणी, भवंती इति भूतान है, जिनकी उत्पत्ति होती है, जिनका जन्म होता है, ये भूतान है। भूतान बोल तो भूत पिशाच नहीं लेना, ये भूत है, जिनकी उत्पत्ति होती है भूत बताते। तो अन्यानि भूतानि मतलब मनुष्य से लेकर ब्रह्मानंद तक जितने भी हिरण्यगर्भ तक, क्योंकि हिरण्यगर्भ भी एक जीव माना जाता है, प्रथम जीव माना है। तो ये सारा जो आनंद है, एतस्य मतलब ये परमानंद रूप ब्रह्म के आनंद का मात्रम उपभुंजते, मात्र का मतलब अंश का ही भोग कर रहे। उसमें तारतम्यता क्यों आ गई? उपाधि को लेकर, उपाधि के तारतम्यता के कारण आनंद का मात्र में भी क्या है, तारतम्यता आ गया। तो इसका मतलब क्या है, सारा ये विषयों का आनंद मिल रहे, उसका स्रोत कौन है? वो परमानंद। तारतम्य का मतलब भेदभाव, सिमिलर, अंतर, डिफरेंस। दोनों में तारतम्यता मतलब भेदभाव होता है ना, डिफरेंस, उसको बोलते हैं तारतम्यता। जैसा जीरो वोल्टेज है, 60 वोल्टेज है, 100 वोल्टेज है, 1000 है, तो उसमें बिजली में क्या अंतर है? भेद में है ना, उपाधि भेद से। जैसा जैसा उपाधि उत्कृष्ट होते जा रहे हैं, वैसा वैसा आनंद भी उत्कृष्ट होते जा रहे उपाधि के ऊपर। जैसा मान लीजिए प्रतिबिंब भी पड़ रहे हैं, बताएंगे भी, आप जहां पत्थर के सामने खड़े हैं वहां भी प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब वहां भी पड़ रहे हैं। तलवार है वहां भी प्रतिबिंब पड़ रहा है, जल के सामने खड़े वहां भी प्रतिबिंब पड़ रहा है, दर्पण में भी पड़ रहा है, अंतर है क्या? नहीं, क्यों? उपाधि के कारण। वैसे ही यह आनंद भी उपाधि के अनुसार आगे बढ़ जाता है। परमात्मा के तीन है ना, सत चित आनंद। सत और चित में झगड़ा नहीं है, जीव अपने को सत्तो मानता है, चित भी मानता है, आनंद अंश में झगड़ा है। अर्थात मैं सुखी हूं ये स्वीकार नहीं कर, मैं हूं स्वीकार करता है, मेरा अनुभव हो रहा है, मेरा भान हो रहा है, ये भी स्वीकार करता है, किंतु तीसरे में जाके अटक जाता है, मैं सुख स्वरूप है। इसलिए वहां मानना पड़ा एक तीसरा आवरण, अनानंद पादक नाम का आवरण। दो तो प्रसिद्ध है ना, असत्वापाद और अभाना, तीसरा एक माना है अनानंदापाद। आनंद अंश आपको अनुभव होने नहीं दे रहे। यदि परमात्मा सच्चित आनंद है, उस परमात्मा से अभिन्न जीव है, तो वो जो सतचित आनंद वहां यहां क्यों नहीं हो रहा है? आवरण है, वही अनानंद पान। तो हां, आवरण माना जाता है। दो तो प्रसिद्ध है ना, असत्वाबाद और अभानाबाद, तीसरा एक आवरण माना, अनानंद पाद करके। तो यहां तक विचार हुआ था, तो आगे देखिए थोड़ा भूमिका है तीसरे में। इदानीम विषयानंदस्य ब्रह्मानंदलेशत्व प्रदर्शनाय तद उपाधिभूता अंतकरण वृत्तिर विभजते। इदानीम, इदानीम बोलतो इस समय, इस समय बोलतो ये स्वाध्याय के समय में नहीं लेना। ऊपर जो बताया ना, ऊपर क्या बता दिया, इस सारा जो विषयों का आनंद है वो परमानंद का एक भाग है, अंश है, ये बताने के बाद। तो इदानीम विषयानंदस्य ब्रह्मानंद लेशत्व प्रदर्शनाय। ये जो विषयानंद है ये ब्रह्मानंद का क्या है? लेशत्व। लेश का मतलब है अंश, लेश कहते हैं अंश। उस ब्रह्मानंद का ही एक अंश, अंश मतलब अंश इव अंश लेना, वास्तव में अंश नहीं है, नहीं तो ब्रह्मानंद को टुकड़े टुकड़े करेंगे, ब्रह्मानंद बचे गए, समाप्त होगा आपका। ये अंश इव अंश ब्रह्म सूत्र में बताया, अंशाधिकरण में विचार किया है, जैसे गीता में है ना, ममेव अंशो जीवलोके, अंश के समान, उपाधि को लेकर अंशत्व व्यवहार किया। तो अंश क्यों माना है? जिज्ञासु साधक को समझाने के लिए, बस इतना ही, अंशत्व है नहीं वहां। तो ये बोल रहे ब्रह्मानंद लेशत्व प्रदर्शनाय, ये ब्रह्मानंद का लेश बोलतो अंश है, उसको प्रदर्शना बोलतो निरूपणाय। प्रदर्शन का मतलब ये प्रदर्शन हो रहे हैं, मतलब क्या है? निरूपण का, जैसे बोलते ना वहां बहुत बड़ी प्रदर्शन हो रहे, वो नहीं लेना है, अर्थात यहां निरूपण करने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए। ठीक है, ब्रह्मानंद का अंश ही विषयानंद है, ब्रह्मानंद का अंश, उसको निरूपण करने के लिए आपको अंशत्व किससे आया? ब्रह्मानंद में कोई अंश अंश है ही नहीं, और विषयानंद में आपने क्या मान लिया? अंश मान लिया। जो निरंश ब्रह्मा है उसमें अंशत्व मान रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसको दिखाने के लिए तद उपाधिभूता, उसका जो उपाधिभूत लेश आनंद अनुभव कर रहे हैं ना, उसका उपाधिभूत। तो उपाधि किसको कहते हैं? वो तो ठीक है, अंतकरण उपाधि है। उपा समीपे स्थित्वा स्वीय रूपम अन्यत्र आददाति। उपा मतलब समीप में, स्थित्व रहकर, स्वीय रूपम अपना जो रूप है, रूप मतलब स्वरूप, वो अन्य को देता है। जैसे दृष्टांत से समझ लीजिए, लोहा है, जला रहे और प्रकाशित कर रहे, अभी वहां जो अग्नि है ये जलाने का और प्रकाशित करने का धर्म किसका है? अग्नि का। वो अग्नि है लोहे के समीप में रहकर, समीप बोल दो तादात्म्य होकर, स्वीय धर्म अपना धर्म कौन है? प्रकाशकत्व लोहे को दे दिया, लोहे में आरोप किया, तभी बोलते हम लोहे ने जला दिया। अथवा अग्नि में रहने वाला उष्णत्व, चाय के समीप में रहकर वो चाय को दे दिया उन्होंने, तो बोलते चाया के द्वारा जीव जल गए। तो इसलिए उपहा समीपे स्थित्व, उप का मतलब समीप में, स्थित्व बोलते रहकर, स्वीय रूपम, स्वीय बोलते अपना रूप, मतलब जो भी गुण हो अथवा अपनी आकृति हो, अन्यत्रह आदधाति, दूसरे में आरोप करता है, इसी का नाम है उपाधि। अथवा दूसरा एक लक्षण किया है, स्वस्मिन् इवह स्वसंबंधिनी स्वधर्मा आरोपा। स्वस्मिन् बोल तो जो उपाधि में रहने वाला धर्म जो है, जैसे अग्नि में धर्म कौन है? प्रकाशकत्व और उष्णत्व। वैसे ही उसके समीप में रहने वाला कौन? लोहा। उसमें भी वही धर्म आरोप करता है, इसी का नाम है उपाधि कहते हैं। वैसे ही यहां उपाधि कौन हुआ? अंतकरण की वृत्ति, केवल अंतकरण नहीं ले सकते आप, अंतकरण की वृत्ति है। तो अंतकरण की वृत्ति आप जैसा बनेंगे वैसा ही ये जो आनंद वैसा ही होगा आपका। अंतकरण की वृत्ति उपाधि है, जो जैसा होगी वैसा ही वो आनंद भी आपको भान होने लगे, इसलिए बता रहे तद उपाधिभूता अंतकरण वृत्ति। देखिए अंतकरण अलग है, अंतकरण की वृत्ति अलग है। यद्यपि वृत्ति वृत्ति मतोर अभेद माना जाता है, अंतकरण में वृत्ति बनती है आपकी, यद्यपि अनेक वृत्ति, वृत्ति का मतलब अंतकरण विषयाकार से परिणत हो रहे उसी का नाम है वृत्ति प्रकार से। जैसा मान लीजिए तालाब का जल है, तो तालाब का जल खेती में जाता है, किसके द्वारा? बीच में नहर होना चाहिए। तो वैसे ही अंतकरण रूप जो तालाब है और इंद्रिय रूप नहर के द्वारा विषय देश में जाता है, तो इसलिए जो अंतकरण जो विषय देश में जा रहे दोनों को संबंध जोड़ के प्रणत उसी का नाम है वृत्ति कहते, अंतकरण का विषय रूप से। तो वृत्ति तो अनेक बनती, जो जो विषय को आप सोचेंगे वही वृत्ति बनती। घट को सोचेंगे तो आपका अंतकरण क्या है? घटाकार से हो गए। पट को चिंतन करते हुए पटाकार। तो अनेक वृत्ति होने पर भी मुख्य रूप से उसमें तीन माना है, सात्विक वृत्ति, राजसिक और तामसिक, तीन वृत्ति यही उपाधि बनती। तो वही बोल रहे तद उपाधि भूता अंतकरण वृत्तिर विभजते, अर्थात उस आनंद की उपाधिभूत कौन हो गए? अंतकरण वृत्ति। उस वृत्तियों को, उन वृत्तियों को यहां विभाजन करके देख रहे तीसरे श्लोक और चौथा श्लोक देख साथ। शांत घोरा तथा मूढ़ा मनसो वृत्त यात्रिधा वैराग्यम क्षांतिरौधार्या मिथ्याद्यः शांतवृत्तयः तृष्णस्नेहो रागलोभा वित्याद्या घोरवृत्तयः सम्मोहो भयमित्याद्यः कथिता मूढ़वृत्तयः। यहां वृत्तियों को बता रहे अंतकरण के। तो सबसे पहले शांतः, एक शांत वृत्ति बनती, शांत वृत्ति बनती है ये सत्वगुण को लेकर, शांत वृत्ति बनती है सत्वगुण को लेकर। जब तक शांत नहीं होगा उसमें प्रतिबिंब भी भान नहीं होता है, पड़ने पर भी। जैसे जल में प्रतिबिंब तो पड़ रहा है, यदि तरंग आ रहे तो प्रतिबिंब उसमें भान नहीं होगा। दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ रहे, दर्पण हिल रहे, भान नहीं होगा। पहले भी एक दिन मैंने बताया था, हमारे अंतकरण में जहां सात्विक वृत्ति होती है, देखिए सत और चित्त है ये आपको अनुभव, उसमें कोई संशय नहीं होता है। ज्यादा जोर दिया जाता है आनंद अंश को लेकर, यद्यपि ब्रह्म का स्वरूप है सत चित आनंद है, सत और चित को समझाने के लिए ज्यादा कठिन, आनंद अंश मानते नहीं। तो यदि सत चित आनंद है, हम लोग भी सत चित आनंद होना चाहिए। तो आनंद अंश कहां अनुभव हो रहा है? किंतु अनुकूल वस्तु आने पर, वस्तु क्या हो? अनुकूल हो। ये भी बताया था, अनुकूल क्यों होता है वस्तु आपको कोई पूछे? अनुकूल जो होता है आपके स्वभाव और वासना को लेकर। नहीं तो सभी सभी को अनुकूल होना चाहिए। सभी को अनुकूल एक ही है, परमात्मा। वस्तु सभी को अनुकूल नहीं होता है, स्वभाव और वासना को लेकर। तो अनुकूल वस्तु आने से आपके अंतकरण में एक सात्विक वृत्ति बनती, उसको शांत वृत्ति कहते। तो सबका स्वरूप सतचित आनंद तो है ही है, सतचित तो भान हो रहे पहले से, तो आनंद अंश भी उसमें प्रतिफलित होता है। किसमें? उस शांत वृत्ति में। आपकी वृत्ति जितने शांत होते जाएंगे उतना ही आनंद अंश उसमें प्रतिफलित होगा। तभी बोलता है उस विषय ने मुझे सुख दे दिया, उससे मुझे सुख मिल गया। तो आनंद अंश का प्रकट होने के लिए विषय क्या हुआ? निमित्त हो गया। तभी जाके उस आनंद का आरोप किसमें किया? विषय में। वही विषय आनंद, और को है ही नहीं। तो इसलिए बोल रहे शांत। शांत का मतलब बिल्कुल एकदम कोई उसमें हलचल नहीं, क्रिया नहीं, अर्थात सात्विक। और दूसरा है घोरा। घोरा का मतलब भयानक, राजसिक हो गया। ततः मूढ़। मूढ़ का मतलब है किं कर्तव्य, जड़ात्मक हो गया। ये तामसिक। तो सत्वगुण प्रदान होने से अंदर सात्विक वृत्ति बनती है, रजोगुण अधिक होने से इसमें घोर वृत्ति बनती। घोर बोल तो भयानक, राग है, द्वेष है, क्रोध है, ये सब किससे हो रहा है? रजोगुण से। सात्विक वृत्ति में क्रोध नहीं होता है। क्रोध जहां भी होगा वहां राजसिक वृत्ति को, ये घोर वृत्ति है। क्रिया में प्रवृत्त हो रहे कोई भी क्रिया हो, ये रजोगुण के कारण। इसलिए घोरा शब्द प्रयोग किया उसको। तथा मूढ़। मूढ़ बोल तो मोहित करने वाले, मोह धातु से बनता है, अत्यंत मोहित करने वाले, जड़ात्मिक वृत्ति मान लीजिए, जड़ जैसा बना देते। जो मोहित होता है वो जड़ के समान हो जाता है। मनसो वृत्तया त्रिधा। ये मन के क्या है? त्रिधा। त्रिधा बोल तो तीन प्रकार, तीन प्रकार है। ये धा है, प्रकार अर्थ में होता है। तीन प्रकार की वृत्ति है। कौन? शांत मतलब सात्विक वृत्ति, घोर का मतलब राजसिक, ततः मूढ़ का मतलब तामसिक। तो अनेक वृत्ति होने पर भी मुख्य रूप से उसको तीन में अंतर्भूत किया। अच्छा, जो शांत वृत्ति होती है उसका कार्य क्या है? वृत्ति जो शांत मतलब सात्विक वृत्ति बनती, शांत कहे अथवा सात्विक कहे, तो उसका कार्य अधिकार है। देखिए, यदि किसी साधक के अंदर सात्विक वृत्ति उत्पन्न हो गए, किसी जीव के, उसके अंदर कौन सा कार्य है ये बता रहे। देखिए, सबसे पहले वैराग्य। ये जो वैराग्य जितना जितना तीव्र होता है, इसका मतलब उसके अंदर सत्वगुण अत्यधिक बढ़ रहा है, तो परा वैराग्य तक ले जा सकते हैं। अभी जो हम सत्संग सुन रहे हैं ना, सबके अंदर यहां वैराग्य तो है ही है। वैराग्य यदि ना हो तो ध्यान थोड़े आते, परंतु ये देखना पड़ेगा कौन सा वैराग्य। यतमान वैराग्य तो है ही है सबके अंदर, तो उसके बाद व्यतिरेक है, यतमान के बाद व्यतिरेक संज्ञक। यतमान तो जानते हैं, नहीं जानते? यतमान का मतलब ये है, ये सारा संसार है, दृश्य पदार्थ है, नाशवान है, तो इसलिए इससे अतिरिक्त एक दृष्टा नित्य है। दृश्य से मुझे अभी तक प्रसन्नता मिली नहीं, सुख नहीं मिला, उस दृष्टा को प्राप्त करने के लिए शास्त्र और सद्गुरु के शरण में जाते हैं। ये यतमान प्रयत्न कर रहे और उसके बाद में दूसरे सीढ़ी में प्रवेश करना पड़ेगा, उसी का नाम है व्यतिरेक संज्ञक आते, छांटना, अलग करना। देखिए राग द्वेष काम क्रोध षड्रिपु सबके अंदर है, ये निश्चय है। यदि ना होता तो हम यहां नहीं बैठते थे, अभी ब्रह्मा के साथ वहां बैठ जाते थे। सबके अंदर है, साधक के अंदर भी ऐसा नहीं। हाँ, तत्वज्ञानी और परमात्मा में भले ना हो, साधक के अंदर भी नहीं, उनमें तारतम्य था। तो ये राग द्वेष है, हम दूसरे का दोष निकालते, वो ऐसा कर रहे, वो वैसा कर रहे, साफ बता रहे, किंतु अपने अंदर के जो दोष है उसमें हम झांक के नहीं देखते। साधना करने से पहले, इस मार्ग में आने से पहले मेरे अंदर ये राग द्वेष आदि कितना था, अभी साधना से इसे कम हुआ या नहीं, यदि नहीं हो तो क्यों नहीं हो रहे, ये अपने अंदर जो छांट बीट करना, उसी का नाम है व्यतिरेक करना। ये दूसरी श्रेणी विवेक करना, विवेक करना, व्यतिरेक बोल तो अलग करना। जैसे बाजार में जाते हम छांटते नहीं अलग, ये अच्छा है खराब है करें, वैसे अपने अंदर छांटना राग द्वेष को, अलग करना, तो उसको बोल दो व्यतिरेक संज्ञा। तीसरा है एक इंद्रिय कहते हैं, दूसरे सीढ़ी में आप प्रवेश किया, तीसरे सीढ़ी में एक इंद्रिय। बाह्य आंख से देख रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितना भी रूप हो, आंख को भी आप समेट लिया, कान के द्वारा शब्द जो कितना भी सुंदर उसको भी समेट लिया। नहीं तो नियम है ना, सुंदर रूप देखते हुए आंख का स्वभाव है वहां दौड़ जाएगा। अब बैठे हैं, बढ़िया शब्द हो रहा, तुरंत वहां श्रवण इंद्र जाए, सबको आपने वशीभूत किया बाह्य इंद्रियों को, किंतु मन में पड़ा है अभी वासना रूप से, बाह्य सारा समेट करके मन तक लाया, बाहर इंद्रियों में नहीं, वो एक इंद्रिय का। उसके बाद परावैराग्य कहा, तो उसको वशीकार संज्ञा कहा दिया है, उसको भी, उसको ही वशीकार संज्ञा कहा दिया, उससे भी आपने अंदर से भी हटा दिया। तो उस जो वो जो वैराग्य दी है, तभी जाके उस आनंद का जो पूर्णांश है आपको भान होगा। देखिए अभी यतमान संज्ञा वैराग्य में है, तभी भी आनंद मिल रहे कि नहीं, शास्त्र सुन रहे हैं उसे भी मिल रहे है ना आनंद, यतमान है और यतमान में भी इतना आनंद मिल रहे, व्यतिरेक आगे जाने से कितना आनंद मिलेगा। और वशीकार संज्ञा और परावैराग्य होने पर बिल्कुल आप आनंद स्वरूप हो जाएंगे। मन से भी हटने के बाद, मन से हटा दिया, उसके बाद परलोक की इच्छा रहती सब हटा दिया, तो तभी जाके उसको बोलते वशीकार संज्ञा। इसलिए हम बता रहे वैराग्यम, वशीकार का मतलब सबको आपने वशीभूत किया, बस सबको वशीभूत किया, उनके वशीभूत आप नहीं हुए, आपके वशीभूत। विषय है, इंद्रिय है, मन है, ये जीवात्मा को वशीभूत करता है और जीवात्मा ने इनको वशीभूत किया, कंट्रोल कर दिया। तो ये जो वैराग्य है सत्वगुण का प्रतीक है, जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता है वैसे वैसे उसके अंदर विषयों के प्रति वैराश्य भाव आता है, वैरस्य का मतलब यह है विश्व में सत्यत्व बुद्धि है, क्योंकि अभी जो भी हम व्यवहार कर रहे विषयों को सत्य मान के है क्या? नहीं, भले हम ऊपर कहते विषय मिथ्य है करके, जितना भी व्यवहार कर रहे सत्य मान करके, ये निश्चय है। भगवान बादशाह ने वहां कहा काक विष्टवत, ये बुद्धि कहां हो रही विषय में। इसलिए जैसा जैसा सत्व गुण होता है विषयों में, जो सत्यत्व बुद्धि है निवृत्त, व्यवहार नहीं करेंगे ये बात नहीं, व्यवहार वो भी करेंगे, किंतु सत्यत्व बुद्धि है वो दूर हो जाती, इसी का नाम है वैराग्य। मतलब विषयों को बिल्कुल त्यागना, ये वैराग्य नहीं, विषयों के प्रति सत्यत्व और आसक्ति है वो त्यागना, ये मुख्य वैराग्य। इसलिए वहां कहा दिया मिश्रित सत्व, सत्वगुण है किंतु रजो और तमो से थोड़ा थोड़ा मिश्रित है, तभी वहां उस साधक के अंदर अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवा, 13वें अध्याय में बताया वो साधना थी। और शुद्ध सत्व हो गया बिल्कुल, तभी वहां अहम ब्रह्मास्मि ये ब्रह्माकार वृत्ति को धारण करने की सामर्थ्य आती, अनुभव करने, ये शुद्ध सत्व माना। ये दोनों विभाजन किया है भगवान वाचक। तो इसलिए यहां बता रहे वैराग्यम, ये वैराग्य हो गए किसका? सात्विक वृत्ति। दूसरा क्षांति, शांति बोलते क्षमा, देखिए क्षमा भी कौन कर सकता है, सात्विक गुण, सत्वगुणी है सात्विक वृत्ति है वही क्षमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं रजोगुणी भी क्षमा नहीं करता है, तमोगुणी भी करता है। पहले क्षमा किसको कहते हैं? दंड देने में समर्थ होने पर भी नहीं दे रहे, तो रजोगुणी वाला भी करता है, तमोगुणी वाला भी करता है। अभी देखिए वहां दुर्योधन ने इतना बड़ा अपराध किया, भरे हुए सभा में दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची, और उस समय में सिंहासन में कौन थे? धृतराष्ट्र थे, पूरा शासन उनके ऊपर था। तो दुर्योधन को क्षमा किए क्या? नहीं, उसको क्षमा नहीं मानते। हाँ जी, वो है मुख्य रूप भीष्म के ऊपर शासन नहीं था, वो अलग बात है, गद्दी में कौन बैठे शासक, वो मोह के कारण क्षमा किया, इसको क्षमा नहीं कहते। क्योंकि तमोगुण के द्वारा दुर्योधन के प्रति इतना मोह था, इतना मोह था, वो मोह के कारण क्या, वो क्षमा नहीं माना जाता है। और वहां देखे विराट की सभा में, विराट के सभा में उसके जो साला है कीचक द्रौपदी को खींच के ले जा रहे सामने से, गद्दी में कौन बैठे थे? राजा विराट, किंतु कीचक को कुछ दंड नहीं दिया, क्यों? भय के कारण। विराट केवल नाम मात्र के लिए राजा था, शासन कौन चलाता था? कीचक। ये है रजोगुण के द्वारा क्षमा की उन्होंने, भय है रजोगुण का कारण, उसको क्षमा नहीं मानते। और वही द्रौपदी को देख लीजिए, जयद्रथ ने अपहरण किया था, भीम और अर्जुन पकड़ के लाते हैं, तो युधिष्ठिर ने क्षमा की थी, चाहे तो उसको मृत्युदंड दे सकते थे, तो युधिष्ठिर ने जो क्षमा की है वो है वास्तव में सात्विक। देखो एक ही द्रौपदी को लेकर तीन देख सकते, तो सात्विक है। तो इसलिए यहां जो शांति मतलब है सात्विक, विचार पूर्वक आप दंड देने में समर्थ है, ये सत्वगुण का कार्य है। और औदार्य, उदारपन, औदार्य बोलते खुल हृदय, इसी में भी कंजूसपन उसमें नहीं, उदारता जो बोलते हैं ना, ये सत्वगुण के कारण सभी विषय में। रजोगुणी और तमोगुणी में उदारता नहीं रहती। किसी देने में हो अथवा कुछ करने में हो संकोचपन रहता है। इसलिए औदार्य इत्याद्य आदि से और भी लीजिए। आदि मतलब शास्त्र चिंतन में लगना, पूजा पाठ है, भजन है, समाधि में प्रवृत्त होना, ये सब किसका है? शांत वृत्ति का काम है। सात्विक वृत्ति बढ़ने से यहां तो दो तीन गिना दिया, वैराग्य है, शांति है, उदारता है, आदि से लेना। जैसा ये जो सत्संग है, स्वाध्याय है, जप है, पूजा है, समाधि है, ये सब क्या है? सत्वगुण के। सत्वगुण के बिना संभव नहीं हो, ये सत्वगुण की वृत्ति हो। ये है शांत वृत्त। यहा शांत वृत्त मतलब सात्विक वृत्ति का ये कार्य हो गए। आगे घोर वृत्ति है, रजोगुण वृत्ति का बता रहे कार्य। तृष्णा, तृष्णा का मतलब एक प्रकार से चाहत, ये चाहिए वो चाहिए, वांट्स। इसलिए कहा ना वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भर्तृहरि को कहा ना पड़ा। ये तृष्णा है ना, माया की बेटी मानी जाती है। तो उस जो माया ने अपना बेटी को उसके साथ विवाह किया, स्वयं जीर्ण नहीं हो गए, जीवात्मा को जीर्ण। इसलिए तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, सदा तरुणायते, जवान ही बनती तृष्णा। तो ये तृष्णा जो उत्पन्न होती है रजोगुण के कारण, अतः एक प्रकार की चाहत, आशा कहते उसको। तो इसलिए वहां देखिए शास्त्र में बता दिया, निष्वावष्टि शतम शतम दश शतम लक्षम सहस्त्राधिप। निष्वा बोल दो जिसके पास कौड़ी भी नहीं है ना, वो चाहता क्या है? मुझे 100 रुपये मिले, और उसमें उसकी तृष्णा संतुष्ट नहीं है। दश शतम, मुझे 10 शत मिले। और जिसके पास 10,000 है वो सोचेंगे मुझे 1,00,000 मिले। लक्षेशाक्षिति पालता, 1,00,000 रुपये आने पर भी संतोष नहीं, मैं राजा बनूं। और राजा भी प्रसन्न नहीं हुआ, सुरपालता मैं चक्रेशता मानते थे, मैं चक्रवर्ती बनूं। और चक्रेशा सुरपालता, चक्रवर्ती सोच रहे मैं इंद्र बनूं, इंद्रा ब्रह्म पदम, इंद्र सोच रहे मैं ब्रह्म बनूं उसे बड़ा, ब्रह्मा विष्णु पदम, ब्रह्म सोच रहे मैं विष्णु बनू, विष्णु शैव पदम, ह्याशावधि को गता। थोड़ा बताओ ये आशा की अवधि कहां तक पहुंच रहे? नहीं रुकती, तो ये बढ़ती जाती है रजोगुण के कारण। जैसे जैसे आपके अंदर रजोगुण बढ़ते रहेंगे आशा की अवधि भी बढ़ते रहेंगे, रजोगुण कुंठित होगा आशावधि भी कुंठित। इसलिए बोल रहे तृष्णा, स्नेहा, ये जो स्नेह होता है, देखिए प्रेम नहीं है, प्रेम है सत्वगुण का कार्य है। स्नेह और प्रेम में बहुत अंतर है, इसलिए वहां कहा दिया दारू भेद तुम अपी, लकड़ी को छेदन करने के लिए भी समर्थ है कौन? भंवरा। जो भंवरा होता है लकड़ी को भी छेद कर सकता है, स्नेह वशाद कमल को भी छेद नहीं कर सकता है। स्नेह का मतलब एक प्रकार के मोह, ये स्नेह है, ये भी रजोगुण का कार्य। प्रेम और स्नेह में बहुत अंतर है। स्नेह बोलते एक प्रकार तेल में होता है ना स्नेह, चिकनापन, चिकनापन बोलते ना स्नेह, अर्थात तो प्रेम का ही एक विकृत अवस्था। देखिए प्रेम है सत्वगुण का कार्य है, और प्रेम होता है आत्मा से, स्नेह होता है शरीर आदि को लेकर। स्नेह परिवर्तनशील है, प्रेम परिवर्तन नहीं होता है। प्रेम आपको आध्यात्मिक की ओर ले जाता है, स्नेह आध्यात्मिक से दूर कर देता है, इसलिए यहां स्नेह बता रहे हैं। राग, राग लोभा लोभो, राग और लोभ, राग का मतलब एक प्रकार से रंजनातिथि राग आसक्ति, मनुष्य के अंदर जो आसक्ति है ये भी रजोगुण के कारण, और उसको ही गीता में 13वें मिल आसक्ति अनविश्वंगा पुत्रदार ग्रहादिशु, दो प्रयोग किया, नासक्ति इति असक्ति, शक्ति का मतलब आसक्ति, देखिए असक्ति और आसक्ति एक नहीं है, असक्ति शक्ति का अर्थ हो गया आसक्ति, गीता में जो असक्ति शब्द प्रयोग किया ना वहां पहले शक्ति का अर्थ है हिंदी में आसक्ति, और नासक्ति इति असक्ति, बोल तो आसक्ति से रहित, अनविश्वंग अविश्वंग का अभाव, तो आसक्ति और अविश्वंग किसको कहते हैं, दोनों है रजोगुण का कार्य, आसक्ति और अविश्वंग में थोड़ा अंतर है, मतलब जहां ममत्व घनिष्ठ होता है वो आसक्ति, वही ममत्व अहंत में आ जाता है उसी का नाम है अविश्वंग, ये मेरा पुत्र है, मैं ही पुत्र हूं, अहम में आ जाता है वो, पुत्र को आत्मा मान रहे, भद्रशेन मम आत्मा, इतना घनिष्ठ हो गया अपना स्वरूप मान रहे, उसी को बोलते हैं अविश्वंग, अर्थात ममत्व जहां अत्यधिक हो गया वो आसक्ति, वही ममत्व घूम करके अहंत में आ जाता है, चाहे तो उसको गौणात्मा कहे, ये अभिश्वंग है, ये सब रजोगुण का कार्य बता रहे। राग लोभ, लोभ भी है दूसरे द्रव्य को देखकर प्राप्त करने की इच्छा, इसलिए बता लोभश्चेद अगुणेन किं पिशुनता, आपके अंदर सारा गुण पड़ा है किंतु यदि लोभ यदि है उसके बाद कहने की क्या बात है, इसलिए शास्त्र में कहा लोभात स्वपितरम मातरम गुरुन वाहन्ति, लोभ के कारण देखा जाता है माता है पिता है, भागवत में देखिए धुंधुकार ने क्या किया, और उसमें भी देखिए इतिहास में कंस ने भी क्या किया, अपना पिता को कारागृह मेरे के राजा बन गए, तो लोभ के कारण, ये भी रजोगुण का, तो राग लोभो इत्याद्य आदि भी लेना क्रोध है, क्रोध भी रजोगुण का प्रवृत्ति है, विक्षेपता है, ये सब रजोगुण का कार्य। देखिए अत्यंत सत्वगुणी होता है अथवा अत्यधिक रजोगुणी होता है, और दोनों सोते नहीं, दोनों निद्रा से रहित हो जाते, अत्यंत रजोगुणी हो तो विक्षिप्त होगा, नींद कहां जाएंगे उनको, अत्यंत सत्वगुणी हो तो ध्यानस्थ हो जाएगा, समाधि लगाएंगे, तो सोने वाला है तमोगुण होना चाहिए, तमोगुण के बिना निद्रा नहीं होती, दोनों को निद्रा नहीं आती, बस एक को जो निद्रा नहीं आती है उसके बाद अस्पताल में रहना होगा, और एक को दो निद्रा आते वो ब्रह्मा की ओर बाज जाएंगे, बस ये अंतर होगा। तो ये बोल रहे तृष्णा स्नेह रागा लोभो आदि आदि से लेना विक्षेपता क्रोध है प्रवृत्ति है, ये सब लेना घोर वृत्तया, बहुवचन है वृत्ति वृत्ति वृत्तया, हरि हरि हरि के समान अनेक वृत्ति है, घोर मतलब रजोगुण की, सम्मोह भय इत्याद्यः कथितः मूढवृत्तयः, सम्मोह मोहित होना किसी बाह्य पदार्थों से आपातरमणीय, भय है आलस्य है निद्रा है ये सब है मूढ़ वृत्तया तमोगुण की वृत्ति माना है ऐसा कथिता कहा है। किसमें? शास्त्र में बताया। कहाँ बताया? तीन गुणों को लेकर जहां विचार किया है गुणकथन शास्त्र में, इनमें स्पष्ट बताया। आगे का विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।